चित्रादि प्रकरण 164 नंबर का श्लोक निकालो। चित्रादि प्रकरण का 164वां श्लोक। बुद्धो तिष्ठन्नान्तरोस्या धिया निक्षश्च धीवपुः धियमन्तर्यमयति इत्येवं वेदेन घोषितम्। तन्तुपटे स्थितो यद्वत् उपादानतया तथा सर्वोपादानरूपत्वात् सर्वत्रायमवस्थितः। पटादप्यान्तरस्तन्तुस् तन्तोरप्यंशुरान्तरः अन्तरत्वस्य विश्रान्तिर् यत्रासावनुमीयताम्। द्वित्र्यान्तरत्वकक्षानाम् द्वित्र्यानन्तरत्वकक्षानाम् दर्शनेऽप्ययमान्तरः न वीक्षते ततो युक्ति श्रुति अश्रुतिभ्यामेव निर्णयः। पटरूपेण संस्थानात् पटस्तन्तोर्वपुर्यथा सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वमस्य वपुस्तथा। अब एष अंतर्यामी है, इस प्रकार से जो श्रुति ने कहा है यही जो अनन्मय कोश रूप जो ईश्वर है या जो आत्मा है यही अंतर्यामी है, यही सर्वज्ञ है, यही महेश्वर है। इस प्रकार से श्रुति ने जो कहा है उसी को ही यहां पंचदशीकार भी बता रहे हैं, क्योंकि सभी का अधिष्ठान रूप से और सभी का कारण रूप से ये जो अनन्मय है वो अनन्मय ही है। इसी प्रकार से ये सिद्ध होता है श्रुतियों के द्वारा भी और प्रमाणों के श्रुति प्रमाणों से भी और युक्तियों से भी। इस प्रकार से ये ऊपर वर्णन चल रहा था उसी को लेकर के यहां भी यहां कह रहे कि वेदेन घोषितम, ये वेदों ने भी यही घोषणा की है। जो अंतर्यामी ब्राह्मण है उस अंतर्यामी ब्राह्मण के अंदर यही घोषणा की है, यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, यही सभी भूतों के अंदर स्थित है। इस प्रकार से अंतर्यामी ब्राह्मण के अंदर ये वेदों की घोषणा है। तो उसी को यहां कह रहे कि बुद्धो तिष्ठन् अंतरो अस्य धियान इक्षश्च धीवपुः। कहा कि बुद्धौ अर्थात बुद्धि में, बुद्धि का मतलब अंतकरण या जो बोध जो पंचभौतिक सत्व गुणों से बनी हुई जो बुद्धि है, उस बुद्धि के अंदर जो बोध है, बोध अर्थात उस बुद्धि को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है, बुद्धि बुद्धि में स्थित है, इसलिए उसको बोध कहा गया है। है ज्ञान ही, परंतु बुद्धि का संबंध होने के कारण या बुद्ध्यवच्छिन्न होने के कारण उस ज्ञान को बोध कहा गया है। तो इस बुद्धि के अंदर भी वो ज्ञान है, अर्थात जो ऊपर सर्वज्ञ कहा था, तो वही महेश्वर, वही जो सुषुप्ति में जो अनुभव होता है आनंद का, वही आनंदमय तिष्ठन अर्थात उसमें स्थिर रह करके अंतरो अस्य और उसके भी अंदर, अर्थात जहां तक ये बुद्धि जाएगी उसके भी अंदर, उस बुद्धि के अंदर होने के कारण बुद्धि बाहर के वस्तुओं को तो प्रकाशित करती है या बाह्य वस्तुओं का अनुभव कर सकती है। जैसा घट अपने कारण का अनुभव नहीं कर सकता है, घट जिसको धारण करेगा उसका तो अनुभव कर सकता है, पानी उसके अंदर रख दिया उसका अनुभव कर सकता है, परंतु अपने कारण का अनुभव नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से बुद्धि भी, ये बुद्धि का जो कारण है अर्थात बुद्धि जहां से प्रकाशित हो रही है उसको बुद्धि नहीं जान सकती है, क्योंकि वो बुद्धि के अंदर है। इसलिए बुद्धिरात्मा महान परह, ये जो श्रुति कहती है कठ श्रुति, इंद्रियानि परान्याहुर इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परह, अर्थात अर्थ अर्थात जो विषय है विषयों के दृष्टि से इंद्रिया पर है, पर का अर्थ श्रेष्ठ है, और इंद्रियानि परान्याहु, इंद्रियों से पर क्या है, इंद्रियानि परान्याहु मनसस्तु परा बुद्धि, इंद्रियों से पर है मन, इंद्रियों से पर क्या है मन, अंदर है, श्रेष्ठ है। इंद्रिया तो केवल आपने एक विषय को ही विषय कर सकती है, आंख चक्षु को रूप को ही देख सकती है, नाक गंध को ही सूंघ सकती है, परंतु मन सभी को जानता है कि नहीं है। मन जो है रूप को भी और गंध को भी रस को भी अर्थात इंद्रियों का जो जो विषय है उस सभी को वो जानता है। इसलिए मन वह इंद्रियों की अपेक्षा से व्यापक है, महान है, पर है, श्रेष्ठ है। उस मन से भी पराबुद्धि है, इंद्र मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि उससे भी महान है। मन भी कुछ विषय को नहीं जान सकता है, कुछ मतलब जानता तो है परंतु निश्चय रूप से नहीं जान सकता है, संशयात्मक स्थिति रहती है। मन की जो स्थिति होती है वो संशय विपर्यय से युक्त होती है। तो इस प्रकार से परंतु बुद्धि के अंदर ये संशय विपर्यय नहीं होते हैं, निश्चय होता है। निश्चयात्मिका बुद्धि ही संकल्प विकल्पात्मक मन ये कहा है, संकल्प विकल्प की अपेक्षा से निश्चय श्रेष्ठ होता है और बुद्धि निश्चयात्मिका है। इसलिए बुद्धि क्या है, श्रेष्ठ है। और बुद्धेरात्मा महान पर हो, इस बुद्धि से भी ये जो आत्मा है ये महान है और पर है, श्रेष्ठ है, अर्थात व्यापक है, सभी को प्रकाशित करने वाला है। बुद्धि तो किसी एक विषय के विषय में ही क्या करेगी, निश्चय करेगी। जो इंद्रिया जिसको विषय करेगी उसको ही मन संशयापन्न से देखेगा, परंतु बुद्धि उसमें सत का या असत का निश्चय करेगी कि ये पदार्थ सत है या असत है आदि, निश्चय ये कहीं करेगी। व्यापक नहीं होगा बुद्धि का निश्चय, तो निश्चय में भी क्या है, परिच्छिन्नता है। बुद्धि के निश्चय में भी क्या है, परिच्छिन्नता ही है कि नहीं है भाई। इसको आपको पूछा कि ये क्या का पुस्तक है, अब पक्का कह रहे कि नहीं ये पुस्तक ही है, समझना। तो ये पुस्तक ने ये पट को अलग कर दिया कि नहीं कर दिया, मतलब बुद्धि के निश्चय में भी क्या है, परिच्छिन्नता है, अल्पता है। परंतु आत्मा में, आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के आनंद में, आत्मा के और जो भी धर्म गुण या जो भी कुछ बताया है आत्मा के विषय में, जो भी विशेषण दिए हैं उनमें परिच्छिन्नता नहीं होती है। बुद्धि में भी परिच्छिन्नता है, मन में भी है, इंद्रियों में भी है, परंतु आत्मा में परिच्छिन्नता नहीं है। इसलिए महान, महान का मतलब व्यापक, आत्म तत्व जो है महान है अर्थात व्यापक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बुद्धि उसको नहीं जान सकती, इसलिए धियान इक्षा इक्षश्च धीवपु न, कह रहे हैं कि ये तिष्ठन न अंतरस्य, यहां न आया है ना, तो ये न इस लास्ट में लगाना, क्योंकि बुद्धि उसको जान नहीं सकती है, बुद्धि उसका निश्चय नहीं कर सकती है कि ऐसा ही है। क्या ऐसा निश्चय कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो इसलिए क्योंकि बुद्धि के अंदर होने के कारण, वो बुद्धि के अंदर क्या है, निश्चय है, बुद्धि की शक्ति क्या है, निश्चय है, स्वरूप है ना। परंतु उस निश्चय को भी प्रकाशित करने वाला कोई है कि नहीं है, बुद्धि को भी, बुद्धि को जो प्रकाशित कर रहा है, तो बुद्धि के स्वरूप को अर्थात निश्चय को भी प्रकाशित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उस निश्चय से भी ये सूक्ष्म है कि नहीं है। जो बुद्धि से निश्चय किया जाएगा उस निश्चय से भी ये सूक्ष्म है, इसलिए कहा है कि ध्यान इक्षश्च धीवपुः, ये बुद्धि उसको नहीं जान सकती है, क्योंकि बुद्धि उसका शरीर है। धीवपुः, ये जो बुद्धि है ये बुद्धि उसका शरीर है। क्या है मतलब, शरीर क्या होता है, अंदर के वस्तु के अभिव्यक्ति का साधन। क्या शरीर क्या होता है, शरीर जो है अंदर, उसके अंदर जो है, जैसा वाणी से आप बोलते हो, तो ये बोलना जो शब्द है या वाक्य है, ये आपके अंदर के भावों के अभिव्यक्ति का साधन ही है कि और कुछ है, साधन ही है। इसी प्रकार से ये बुद्धि भी शरीर है अर्थात आत्मा के अभिव्यक्ति का साधन है, चेतनता की अभिव्यक्ति का साधन है, ज्ञान के अभिव्यक्ति का साधन है। तो इसलिए बुद्धि इसको प्रकाशित नहीं कर सकती है। और फिर कहा है कि धियम अंतर्यमयति इति एवं वेदेन घोषितम, वेदों ने ये भी घोषणा किया ये बुद्धि जो है उसका शरीर है, और ये बुद्धि के अंदर रह करके बुद्धि का यमन करता है, अर्थात बुद्धि को नियंत्रित रखता है। यमन करना, नियमन करना, समझना, अर्थात बुद्धि को नियमित करता है या अपने कंट्रोल में रखता है, अपने अधीन रखता है। यमन करना का मतलब क्या करता है? अपने अधीन रखता है। उस वो यदि सत्ता नहीं दे तब बुद्धि सत्तावान बनेगी। वो चेतनता यदि बुद्धि को नहीं दे तो क्या बुद्धि चेतन बनेगी? वो यदि अपना आनंद इसके अंदर प्रदान न करे तो क्या बुद्धि सुख का निर्माण कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से ये बुद्धि का क्या करता है? अंदर रह करके बुद्धि का यमन करता है। इसलिए कहा है कि इति एवं वेदेन घोषितम, इस प्रकार से वेदों ने ये घोषणा की है। इसी को टीकाकार कहते हैं कि इदानीम अंतर्यामी ब्राह्मणस्य प्रतिपर्याय व्याख्याने ग्रंथ बाहुल्य बाहुल्य भयात् व्याख्यानस्य सर्वपर्याय संचारित्व सिद्धये। कहा कि इदानीम इस समय में जो अंतर्यामी ब्राह्मण है, इस अंतर्यामी ब्राह्मण में कई प्रकार के पर्याय दिए हैं। क्या? कि ये अंतर्यामित्व कैसा है, इसको बताने या बताने के लिए कई प्रकार के दृष्टांत दिए, प्रमाण भी दिए, श्रुति प्रमाण भी दिए और युक्तियां भी दी। अब सभी युक्तियां और सभी पर्याय बताने लगेंगे, उसका व्याख्यान करने लगेंगे तो ये ग्रंथ क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए टीकाकार कहते हैं कि ये सभी व्याख्यान का तात्पर्य या जो पर्याय दिए हैं अंतर्यामी ब्राह्मण के अंदर, उन सभी का पर्यायों का भी पर्याय जो है वो या इसका सिद्ध करने के लिए अर्थात अंतर्यामित्व सिद्ध करने के लिए ये कहा है कि यह सर्वेषु भूतेषु, वो सभी भूतों में। भूत का मतलब क्या? भूत का मतलब जो उत्पत्तिवान है, भूभवती, जो जिसके अंदर होनापन है। क्या हो गया? आप कहते हो कि नहीं मैं हूं, तो मैं हूं इस प्रकार से जो होनापन है, होनापन वर्तमान में जो आपको अनुभव हो रहा है, तो ये होनापन या इसके अंदर इस होनापन को प्रकाशित करने वाला कोई है कि नहीं है? आप कहते हो ना कि मैं हूं, कोई पूछता है तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं कि मैं हूं, है ना? मतलब अपना अनुभव आप कर रहे हैं, अपने ही बुद्धि के द्वारा आप अनुभव कर रहे हैं, तो ये अनुभव किससे हो रहा है, इसका कभी हम विचार करते हैं? मैं हूं ये जो अहम का जो आपको स्फुरन हो रहा है या अनुभव हो रहा है या जो कह रहे हैं, ये किससे हो रहा है? वो इससे पहले है कि नहीं है? आप कहेंगे तब ही आप है क्या? तो ये आपका कहना तो सापेक्ष है, दूसरे को देखते हैं तब कहते मैं हूं। कोई प्रश्न करता है, दूसरा प्रश्न करता है, तब आप अपने को कहते मैं हूं। इसका मतलब है कि तुम्हारा मैं कैसा है? सापेक्ष है। दूसरे को लेकर के मैं कह रहे कि नहीं है? अपना अनुभव जो कर रहे हो तो दूसरे को देख करके, दूसरे को जान करके, मान करके आप अपना अनुभव कह रहे और उसी को अभिव्यक्त कर रहे हैं। परंतु जब दूसरा कोई नहीं होता है तो क्या तुम नहीं होते हैं? दूसरा कोई नहीं पूछता है तो क्या तुम नष्ट होते हैं? नहीं। कोई पूछे या कोई न पूछे, क्या आपका प्रश्न हो या न हो, तब भी आप है कि नहीं है? तब भी आप है। इसका मतलब अहम का जो अनुभव कर रहे हैं इस अनुभव के भी पहले है, समझेंगे? तो यही इसी के तरफ या संकेत कर रहे हैं कि इस प्रकार से यहां पर्यायम व्याचक्षानो यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् या इत्यस्यार्थं दृष्टान्तेन आहो। कहा कि ये जो कहा है अंतर्यामी ब्राह्मण के अंदर, जो सभी के अंदर जो उत्पत्तिवान पदार्थ है, उन सभी के अंदर ये स्थिर है, ये स्थित है। आत्मा वर्तमान नहीं होता, आत्मा विद्यमान होता है। विद्यमान क्या? विद्यमान का मतलब होता है ज्ञान स्वरूप, विद्यमान का मतलब होता है प्रकाश स्वरूप, अनुभूति स्वरूप। अनुभूति स्वयं प्रकाश है, इसलिए कहा है श्री हर्ष ने कि अनुभूति स्वयं प्रकाश है, अनुभूतित्वात्। अनुभूति स्वयं प्रकाशित है, अर्थात स्वयं प्रकाश ये आत्मा ही। आत्मा को जानने के लिए दूसरे बुद्धि से जाना जाएगा क्या? बुद्धि की जरूरत नहीं है। बुद्धि हो तब ही आत्मा है, नहीं है। बुद्धि होने पर भी और बुद्धि नहीं होने पर भी, इसलिए तो सदैव सम्मेदमग्रासीत, ये जो श्रुति कह रही है कि ये सृष्टि नहीं थी तब भी आत्मा था, वो नहीं होता तो सृष्टि आती कहां से? तो क्या सृष्टि आने से वो गायब हो जाएगा? नहीं। इसलिए सदैव सम्मेदमग्रासीत, वो हे सौम्य यही सृष्टि के पहले भी सतही था और बाद भी सतही रहेगा। हम रोज श्लोक का उच्चारण करते हैं कि नहीं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका तात्पर्य क्या है? यही वह पूर्ण है, समझ। और उसकी पूर्णता से ही ये जगत भी पूर्ण भास रहा है, समझना। इस जगत के अंदर जो पूर्णता भास रही है वो उसी की पूर्णता का ही इसके अंदर अनुवृत्ति आ गई है, यह अंश आया है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, ममैव अंशो जीवलोकी जीवभूत सनातन। उसका ही अंश जीव है और जीव का ही अंश शरीर है। क्या? शरीर किसका अंश है? जीव का। जीव का, जीव के कर्म से बना है कि नहीं है? और जीव किससे बना? ईश्वर के इक्षण से। ईश्वर कर्म नहीं, ईश्वर का कर्म नहीं है, क्योंकि वो तो अकर्ता है, परंतु ईश्वर का इक्षण है। इक्षण का मतलब ही होता है ज्ञान। ज्ञान से ही, ज्ञान से ही ज्ञान को उसने निर्माण किया। किससे किया? तो अपनी ही शक्ति से। उस शक्ति का नाम ही माया है। शक्ति उससे भिन्न नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। क्या? भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। उसके विषय में, माया के विषय में विचार हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि यही यहां आप उस आत्मा ही सभी के अंदर है इस प्रकार से यहां बता करके अब उसका दृष्टांत के माध्यम से पहला ये वेदों की घोषणा के विषय में बता करके यहां अब उसको दृष्टांत के द्वारा युक्तियों के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं कि तंतु पटे स्थितो यद्वत् उपादान तया तथा सर्वोपादान रूपत्वात् सर्वत्र अयम अवस्थित। कहा कि जिस प्रकार से यद्वत् अर्थात जिस प्रकार से तंतु पटे स्थित तंतु में अपना तंतु में पट क्या है स्थित है, पट कहां है, तंतु में ही है कि नहीं है, तंतु में ही है। तो जैसा पट जो है अर्थात वस्त्र जो तंतु में ही रहता है तो तंतु उस पट का उपादान कारण हुआ कि नहीं है, हा? उपादान हुआ अर्थात उस पट ही वस्त्र बना कि दूसरा कोई बना है, हा? उस पट को ही वस्त्र बनाया है, पट ही वस्त्र बना है, पट के अलावा दूसरा कुछ है क्या वहां, पट के अलावा अपना तंतु के अलावा कुछ नहीं मिलेगा अर्थात तंतु ही वस्त्र बना है। हां क्यों बना, तो कलाकार के द्वारा जुलाहा के द्वारा वो भी एक कारण हो सकता है, तंतु को पट बनाने वाला कौन है, जुलाहा। तो इसी प्रकार से यहां भी जो महेश्वर है अर्थात जो सुषुप्त का अभिमान करने वाला जो आनंदमय है, आनंदमय वो आनंदमय ही तेजस आत्मा बन गया, क्या बन गया, वही तेजस बन गया, और जो तेजस है वही विश्व बन गया, कोई दूसरा आया क्या, दूसरा नहीं आया। किसने बनाया तो कहा जा सकता है अवस्थाओं ने, ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये जो अवस्था आ गई उन अवस्थाओं ने उसको भिन्न सा दिखाया, भिन्न बना नहीं है वो, भिन्न सा दिखाया, और वो उपाधि गई तो फिर भिन्नता है, भिन्नता नहीं है। तो कह रहे हैं कि तंतु पटे स्थित यत् जैसा तंतु अर्थात धागे उस वस्त्र के अंदर स्थित है इसी प्रकार से उपादानतया तथा उसी प्रकार से ये जो सुषुप्त का अभिमानी जो आनंदमय है ये आनंदमय ही सभी का उपादान है, क्या आनंदमय ही क्या है, सभी का उपादान कारण है अर्थात तो आनंदमय ही तेजस आत्मा बन गया, और तेजस आत्मा ही क्या बन गया, विश्व बन गया, और विश्व ही क्या बन गया, शरीर बन गया, संस्कार बन गया, वासना बन गए, क्या क्या बन गया वो, ये आगे का प्रपंच है। परंतु मूल जो है वो कौन बना है, वही आनंदमय ही, इसलिए उस आनंदमय को ही अंतर्यामी सर्वज्ञ महेश्वर आदि आदि कहा जाता है। तो कहा कि उसी प्रकार से ये उपादानतया तथा सर्वोपादान रूपत्वात् सभी का उपादान होने के कारण अर्थात जो भी उत्पत्तिवान पदार्थ है, क्या जो भी भास रहा है, जिसको भी आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, कह रहे हैं, ये सभी का उपादान कौन है, यही है। अब जानोगे बोलोगे कहोगे तो जागृत अवस्था में ही होंगे कि नहीं है, ये सब इन सभी का उपादान होने के कारण सर्वत्र अयम अवस्थित, ये सभी के अंदर क्या है, अवस्थित है अर्थात स्थित है, क्योंकि ये जिसके अंदर भी होनापन आएगा, हैपना आएगा, उसके अंदर ये आत्मा है अर्थात तो आनंदमय है। इस पर थोड़ी सी शंका करते कहते हैं कि ननु उपादानतया सर्वत्र अयम अवस्थित चेत तकिम इति सर्वत्र न उपलभ्यत इति आशंक्यो। काय कि यदि ये सभी का उपादान है, जो आप कह रहे हो कि ये सभी का उपादान है, तो फिर ये सभी जगह जब अवस्थित है तो इसकी उपलब्धि क्यों नहीं होती है, अर्थात इसका अनुभव क्यों नहीं आता है, क्या ऐसी शंका कोई करता है, तो उसके लिए कह रहे कि सर्वांतरत्वात् इति आहो, क्योंकि वो सभी के अंदर है। क्या जो अनुभव आएगा उस अनुभव के भी अंदर है कि नहीं है, अनुभव तो उसका कार्य हो गया, अनुभव का भी कारण होगा कि नहीं होगा, कार्य अपने कारण को कभी प्रकाशित नहीं कर सकता है। क्या कार्य जो है वो अपने कारण को कभी भी प्रकाशित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दूसरे के द्वारा धारण किया हुआ है, धारण की हुई वस्तु वो दूसरे को कैसे धारण करेगी। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से वो सभी के अंदर होने के कारण इसको इसका अनुभव नहीं होता है, उसी को बताने के लिए यहां कह रहे हैं पटादप्यांतरस्तंतु तंतोरप्यंश्युरांतर अंतरत्वस्य विश्रांतिर यत्र अवसा असौ अनुमीयताम। कहा कि जैसा पट है पटात अपि अंतर तंतु, पट से भी अंदर क्या है, तंतु है। हमारी दृष्टि पट पर गई है, परंतु जब विचार करने जाओगे तो उस पट के अंदर क्या मिलेगा, तंतु मिलेगा। तो पट के अंदर क्या हो गया, तंतु हो गया। अब तंतु के अंदर भी क्या है, तंतु हो अपि अंशु अंतर हो, जो तंतु है वो तंतु के अंदर भी क्या है, रेशा है कि नहीं है, बारीक बारीक धागे है कि नहीं, रेशा है कि नहीं, कपास है कि नहीं है, कपास है। तो उस कपास जो होगा या जो रेशा होगी, उस रेशा को भी आप ये करोगे, उसके भी अंदर देखोगे तो उसके भी अंदर क्या है, अणु है, अणु जिस अणु से ये बना है, अणु के अंदर भी क्या है, परमाणु। भाई छोटे छोटे छोटे छोटे कण से ही तो वो धागा बन गया ना, रेशा जो बन गई वो भी छोटे छोटे कणों से ही बनी है, तो कण है का मतलब अणु है, अणु से भी अंदर क्या है, परमाणु है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये अंतरत्व जो है उसका, उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर आप चालू करते जाओगे तो जहां अंतरत्व समाप्त हो जाता है, क्या जहां अंतरत्व समाप्त हो जाता है अर्थात तुम्हारा जानना समाप्त होता है। क्या भाई कुछ आप कहां तक जानोगे, अणु के बाद परमाणु मानोगे, परमाणु के बाद भी और उससे भी सूक्ष्म और कुछ मान सकते हो, समझ ना। परंतु आप कहां तक जाओगे, कहीं न कहीं तो उसकी विश्रांति होगी कि नहीं है, कहीं न कहीं उसकी विश्रांति होगी ना। तो जहां विश्रांति होती है वो सबसे अंदर है कि नहीं है, जहां विश्रांति होती है तो उसी को ही यहां अधिष्ठान कहा गया, इसलिए इसको अधिष्ठान कहा गया है। क्या अधितिष्ठतीति अधिष्ठानम, अर्थात जो सबके अंदर रहता है, सबको धारण करता है, सबको प्रकाशित करता है, सबको सत्ता देता है, कहा अंदर रह करके। अब वो भाव रूप होगा कि अभाव रूप होगा, भाव रूप ही मानना पड़ेगा कि नहीं, अभाव तो मान नहीं सकते हैं। और नैयायिक उसको अभाव कहते हैं, अभाव। इसलिए तो ये परमाणु के पीछे क्या है कहते हैं, अभाव है। परमाणु के पीछे कुछ नहीं है, मतलब अभाव है। उनको पूछा गया कि आप ये बताओ, या बौद्ध कहते शून्यम, उसके पीछे क्या है, सब शून्य है। तो उनको पूछा गया कि ये बताओ कि ये शून्य है, इस शून्य को प्रकाशित करने वाला कौन, ये शून्य को जानने वाला कौन, कोई है कि नहीं, तुम्हें शून्य का कुछ नहींपन का जो बोध हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि इसके आगे कुछ नहीं है। क्या तो ये कुछ नहीं है, इसका भी आपको अनुभव हो रहा है कि नहीं, तो ये अनुभव किससे हो रहा है, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि जहां विश्रांति हो जाती है उसी को ही कहा कि असौ अनुमीयताम, उसके विषय में अनुमान करे कि ये भी कहीं न कहीं जहां शांत हो रहा है, जहां इसकी विश्रांति हो रही है, समाप्ति हो रही है। देखो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे कर्म की हो, चाहे उपासना की हो, चाहे तुम्हारी वासनाओं की हो, चाहे तुम्हारे काम कर्म काम क्रोध आदि विकारों की हो, वहां सबकी विश्रांति, सबकी समाप्ति है। इसलिए तो भगवान ने स्पष्ट गीता के अंदर कहा, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते कहा है, समझ। अर्थात जितने भी कर्म हैं, दो शब्द दिया, सर्वम कर्माखिलम पार्थ, सर्व शब्द दिया और अखिल शब्द दिया। क्या सर्व शब्द भी दिया कि नहीं गीता के अंदर, आप पढ़ते हो ना गीता, आज पढ़ी ना आप लोगों ने, सर्व भी शब्द दिया और सर्वम कर्माखिलम अखिल, अखिल भी शब्द दिया। तो अखिल का अर्थ क्या होता है, अखिल का अर्थ भी संपूर्ण और सर्व का अर्थ भी क्या होता है, संपूर्ण। फिर दो द्विरुक्ति हो जाएगी कि नहीं है, भाई सर्व का अर्थ भी सब हो गया, राखिल का अर्थ भी सब हो गया कि नहीं। तो ये द्विरुक्ति दोष है क्या, या नहीं। ये सर्वम का अर्थ होता है माया, अविद्या, अज्ञान, समझ, अर्थात कुछ नहींपन ही क्या है, सर्वज्ञ है, सर्व है। और अखिल कर्म अर्थात जो बुद्धि से लेकर के इंद्रियों तक आने वाला जो कर्म है, ये सब कर्म, चाहे ऐन्द्रिक कर्म हो, चाहे मानसिक कर्म हो, चाहे बौद्धिक कर्म हो, ये सभी कर्म कहां जाकर समाप्त होते हैं, ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। ज्ञाने परिसमाप्यते, इनकी पूर्णता कहां होती है, ज्ञान में ही जाकर के होती है, ज्ञान में ही जाकर के ये पूर्ण होते हैं। तब तक ये उनकी पूर्णता नहीं है, समाप्ति में ही पूर्णता है, ध्यान रखो। क्या वृद्धि में पूर्णता नहीं है, समाप्ति में पूर्णता है। ये कर्म आप कितने भी करते रहोगे तो कर्म कभी पूर्ण होगा क्या, नहीं। कर्म की पूर्णता कब होगी, जब कर्म ज्ञान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ज्ञान बन जाएगा। ज्ञान का मतलब यहां आत्मा बन जाएगा। तब फिर कर्म रहा क्या? फिर कर्म कर्म नहीं रहता है। सम गंगा की गति कब तक है? जब तक समुद्र नहीं बनती है। क्यों समुद्र की ओर है? क्योंकि वो समुद्र से ही आई हुई है। कहां से आई है? हिमालय तो उसके अभिव्यक्ति का एक साधन मात्र है। हिमालय से गंगा नहीं आई है, गंगा तो समुद्र से ही आई है। समझना, इसलिए जब तक समुद्र को नहीं मिलती है तब तक उसकी गति समाप्ति नहीं है। कार्य हमेशा कारण में ही जाकर के पूर्ण होता है। इसी प्रकार से यहां भी सभी कर्मों की समाप्ति और अविद्या की भी, अज्ञान की भी समाप्ति या माया की भी समाप्ति कहां होती है? तो परमात्मा में ही होती है, क्यों? वही ज्ञान है। तो इस प्रकार से यहां बता करके कहा कि यह अनुमान करना चाहिए। अब इसमें टीका में कहते हैं कि अत्र इदम अनुमानम, यहां अनुमान प्रमाण के द्वारा बता रहे हैं, अंतरत्व तारतम्यम क्वचित विश्रांतम तारतम्यत्वात् अनुत्व तारतम्यवत्। यहां अनुमान कर रहे हैं। क्या अनुमान कर रहे हैं? ये अनुमान है, अंतरत्व तारतम्यम ये पक्ष है। क्या अंतरत्व तारतम्य है? अर्थात अंतरत्व ये कैसा है? तो तारतम्य का मतलब इसकी अपेक्षा से ये, इसकी अपेक्षा से ये, इसकी अपेक्षा से ये। यहां तो अपेक्षा है। यहां क्या है भाई? वस्त्र की अपेक्षा से तंतु सूक्ष्म, तंतु की अपेक्षा से रेशा सूक्ष्म, रेशा की अपेक्षा से उसके जो छोटे छोटे कण वो सूक्ष्म है ना। अब वो सूक्ष्म को लेंगे तो ये बाह्य आएगी कि नहीं आए? तंतु के दृष्टि से वस्त्र क्या है? बाह्य। और वस्त्र के दृष्टि से तंतु अंदर। तो ये जो अंदर था ये तो सापेक्ष है। इसमें क्या है? अंदर बाह्य का भेद है। एक के सापेक्ष दूसरा, दूसरा पे दूसरा के सापेक्ष पहला। समझना, तो यहां तो सापेक्षता है, परंतु यहां ये कह रहे कि तारतम्य, तारतम्य का मतलब होता है निरपेक्षता, अंतरत्व की निरपेक्षता। निरपेक्षता का मतलब जिसके अंदर बाहर का भेद नहीं है। क्या? उसके अंदर कोई नहीं है, अर्थात अंतरता का भी समाप्ति। समझ, तारतम्य का मतलब क्या होता है? तात्पर्य, तात्पर्य कहते हैं कि नहीं? अब वो जो तात्पर्य वो दिखता है क्या? नहीं। इसी प्रकार से यहां भी जो अंतरत्व है, ये अंतरत्व भी जो कहा गया है वो बाह्य के सापेक्ष है। समझे ना, इन वस्तुओं के सापेक्ष उसको अंदर कहा है। जैसा श्रुति कहती अनोरणीयान महतो महीयान। समझ, अणु से भी वो अणु है और महान से भी वो महान है। इसके अंदर क्या है? सापेक्षता बता दी है। समझना, परंतु आत्मा की जो अंतरतमता है वो सापेक्ष नहीं है। इसलिए तारतम्य, अंतरत्व तारतम्यम क्वचित विश्रांतम तारतम्यत्वात्, क्योंकि तारतम्य होने के कारण वो वही उसकी समाप्ति है। तारतम्य की भी समाप्ति अर्थात अंतरत्व की समाप्ति। जैसा करे कि अनुत्व तारतम्यवत्, अनु का जैसा तारतम्य होता है उसी प्रकार से इसका भी तारतम्य समझना चाहिए। अणु की भी कहीं न कहीं समाप्ति होती है कि नहीं? तो ऐसा ही। अब इस पर फिर शंका करते हैं, ननु अंतरत्वे अपि अश्वादिवत अंतर्यामिनो दर्शनम किम न स्यात् इति आशंक्य तेषाम इव बाह्यत्व अभावात् न दृश्यत। कहा कि यदि ऐसा कह रहे तो ननु अंतरत्वे अपि, अर्थात अंतरत्व होने पर भी कह रहे हैं कि जैसा अश्वादिवत अंतर्यामिन दर्शनम, जैसा घोड़ा आदि है उसके अंदर कोई है उसका यमन करने वाला, ये जैसा देखा जाता है या अनुभव किया जाता है, क्या जैसा आप यह अनुभव कर सकते हो कि आप, या श्रुति ने भी कहा है कि यत् चक्षुषा या यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम, ये भी आप जान सकते हैं कि ये मन संकल्प विकल्प कर रहा है तो किससे कर रहा है, ऐसा आप जानते कि नहीं कि इसके अंदर कोई शक्ति दे रहा है, जिस शक्ति से ये संकल्प विकल्प कर रहा है, इसका भी आप अनुभव कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो कहा कि ऐसे अंदर अंदर होने पर भी तो उसका भी तो दर्शन होता है, अनुभव होता है, ये सबके अंदर है तो फिर इसका अनुभव क्यों नहीं होता है। इस प्रकार से क्या दर्शनम किम न सात, इसका दर्शन क्यों नहीं होता, अर्थात इसका अनुभव क्यों नहीं होता है अंतरतमता का। इतिआशंक्यो, इस प्रकार से आशंका कोई करता है तो उसके लिए कहते हैं कि बाह्यत्व अभावात न दृश्यत, क्योंकि उसके अंदर बाह्यत्व का अभाव है, क्या बाह्यत्व का अभाव है, उसके अंदर बाह्यत्व नहीं है, इनके अंदर तो बाह्यत्व है, क्योंकि मन के अंदर जो है कोई शक्ति है तो मन बाह्य हुआ है कि नहीं है, तो उस मन के सापेक्ष उसका अंतरत्व है आपके अनुभव के अंदर, परंतु इसका अंतर्यामित्व वैसा नहीं है, क्योंकि इसके बाह्य कोई है ही नहीं। श्रुति निषेध करती है कि नहीं, श्रुति इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं कहती है, एकमेव अद्वितीयं ब्रह्मण्य नानास्ति किंचन, अर्थात इसके अलावा दूसरा किसी की सिद्धि नहीं है, तो फिर बाह्य कौन, बाह्य कौन, इसलिए इसके अंदर जो अंतर्यामित्व है वो कैसा है, निरपेक्ष है, निरपेक्ष किसी की अपेक्षा से नहीं है, क्या इनकी अपेक्षा से उसका अंतर्यामित्व नहीं है, वो स्वयं सिद्ध अंतर्यामित्व है, अर्थात ये जो बाह्य भाव है इन बाह्य भावों का अभाव से, तो इसलिए कह रहे कि इति अभिप्राय न, इसी अभिप्राय से ही यहां ये बताया जाता है। बस आगे का पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।